चल मित्रा हुण ओथे चलिए जिथे होर ना कोई होवे सानू वेख के कोई हसे ना सानू वेख के कोई रोवे सेज सजाई फूलों की और हम कांटों पे सोए इश्क मैनू लगन लगी मेरे सजन लगी मैनू लगन लगी मेरे सजन लगी पनघट से ऐसे धुआं उठा पानी में जैसे अग्नि लगी मैनू लगन लगी मेरे सजन लगी ओ मेरा मैनू लगन लगी मेरे सजन लगी हाँ हाँ मैनू लगन लगी मेरे सजन लगी अपने सर पे इल्जाम लिया फिर मैंने तेरा नाम लिया मैंने तेरा नाम लिया तेरी यादों के दामन को अपनी यादों से थाम लिया अपनी यादों से थाम लिया ना रास्ता ना कोई मंजिल में संग पवन के चलन लगी मैनू लगन लगी मैनू लगन लगी मेरे सजन लगी हाँ लगन लगी लगी जी मेरे सजन लगी जो आग का दरिया पार करे बस वो दीवाना प्यार करे मैनू लगन लगी ओ मेरे सजन लगी ओ मैनू लगन लगी लगी जी मेरे सजन लगी पनघट से ऐसे धुआं उठा पानी में जैसे अग्नि लगी मैनू लगन लगी ओ मेरे सजन लगी मेरा दिल दिल से मिलन लगी लगन लगी, मेरे सजन लगी।